uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. De CEO van Tata Steel moet de gevangenis in, zegt advocaat Benedict Fiek vandaag in het FD. Ik spreek al straks over haar aantijgingen. Meneer, is dat NOS Journaal? Ondanks de Europese deal over migratie zijn er extra asielmaatregelen nodig, zegt staatssecretaris Van den Burg. De EU-lidstaten maakten gisteren onder meer afspraken over de opvang aan buitengrenzen. Van den Burg is tevreden over de deal, maar voor de korte termijn is volgens hem meer nodig. Vluchtelingenwerk reageerde in Spraakmakers hier op Radio 1 bezorgd op het plan om asielzoekers over landen te verdelen. Het is een schijnsolidariteit. De hoofdmoot blijft liggen bij de landen aan de grenzen. Die zijn verantwoordelijk. En die kunnen dan, als wij te veel asielzoekers hebben, kunnen ze zeggen van nou, alsjeblieft neem wat over. Maar dat kan je afkopen. En onze grootste zorg is dat lidstaten geen vluchtelingen overnemen, maar hun verantwoordelijkheid af gaan kopen. Landen die geen asielzoekers overnemen gaan 20.000 euro per asielzoeker betalen aan aankomstlanden als Italië en Griekenland. De politie in Utrecht onderzoekt de beschieting van een huis in de wijk Overvecht. Vannacht namen 3 tot 5 mensen de voor- en achterkant van het huis onder vuur. Binnen lagen een vrouw en 2 kinderen te slapen. Ze werden wakker van glasgerinkel. Volgens de politie gingen enkele mensen er lopend vandoor. Anderen reden weg in een kleine donkere personenauto. De politie in Utrecht is op zoek naar beelden en andere informatie. De gouden kunstvoorwerpen van musea op de Krim zijn door de Hoge Raad toegewezen aan Oekraïne. Het Allard Pierson Museum in Amsterdam kreeg ze in 2014 in bruikleen, maar toen Rusland de Krim binnenviel, was onduidelijk wie uiteindelijk recht had op de kostbaarheden. In Limburg wordt vanavond de coalitie gepresenteerd, de eerste in Nederland. 5 partijen gaan samenwerken, BBB, CDA, VVD, SP en PVDA. Ook de provincies Flevoland en Drenthe zouden dichtbij een akkoord zijn. Danny Buijs is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Hij is de opvolger van Julio Velasquez, die na 1 seizoen alweer vertrekt. Buijs was eerder trainer van FC Groningen en van KV Mechelen in België. De toestand van de 4 jonge kinderen die gisteren werden neergestoken in de Franse stad Annecy is stabiel, zegt premier Borne. Een van de kinderen komt uit Nederland. President Macron heeft vanochtend de gewonden in het ziekenhuis bezocht. De dader van de mesaanval op kinderen en volwassenen wordt psychologisch onderzocht. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Over het motief van de 31-jarige asielzoeker uit Syrië is nog weinig bekend, maar de Franse autoriteiten gaan niet uit van terrorisme. Minister Schreinemacher kijkt of Nederland nog meer kan doen voor het overstroomde gebied in het zuiden van Oekraïne. Gisteravond werd bekend dat Nederland onder meer boten, waterpompen en reddingsvesten levert. Die spullen zijn volgens de minister hard nodig. Die damdoorbraak, dat is natuurlijk echt wel verschrikkelijk wat er nu gebeurt voor de mensen in dat gebied. We hebben als Nederland meteen gekeken wat kunnen we leveren. Boten, reddingsvesten. Ik ben ook heel blij wat de Nationale Reddingsbrigade daar doet, wat de waterschappen daar willen doen. En we zijn verder nog aan het kijken wat we daar eventueel voor waterexpertise naartoe kunnen sturen. Want we zijn daar natuurlijk zelf goed in. Maar het is wel een gebied in oorlog, dus dat maakt ook het bieden van hulp lastig. Het waterschap Hunze en Aas stuurt bijvoorbeeld een dieselpomp naar Oekraïne, meldt RTV Noord. Die pomp kan 1,5 miljoen liter water per uur wegpompen. Het weer, zonnig en warm. Op de Wadden is het 20 graden, in het zuidoosten 30 graden. Ook in het weekend volop zon en op veel plekken 30 graden of meer. Ja, dan gaan we nu naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Vertel maar. Ja, het is al aardig druk op de weg. Ruim 220 kilometer file. Vooral veel files in de zuidelijke helft van het land. Wat opvalt zijn de files op de A7 Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand zo'n 25 minuten oponthoud. Door een auto met pech op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Lexmond 35 minuten tijdverlies. Bijna een uur extra voor de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik. Er staat 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan eventueel vanaf Venlo via Eindhoven over de A67 en de A2. Tot slot door een auto met pech op de A73 van Nijmegen weer naar Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Haps een uur oponthoud. Ster. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT-consultants. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom bij Afro Tros hoor. Een bijzonder programma over de contractarbeiders uit India van Narsingh Balwant Singh. 105 jaar geleden zijn contractarbeiders gekomen uit India voor het eerst naar Suriname. En het verhaal dat hij vertelt is erg bijzonder. Peter Heerschop is er uiteraard weer om 2:30 met een kerstverse column. En Bob van Oosterhout legt uit hoe vernuftig de deal van Lionel Messi in Amerika eigenlijk in elkaar zit. Maar nu eerst een gepeperde uitspraak van advocaat Fiek. NPO Radio. Tot 4 uur. Wat is die uitspraak dan? De uitspraak luidt als volgt. De CEO van Tata Steel moet de gevangenis in. Die kop las ik vanmorgen in het FD. Het is een quote van advocaat Benedict Fiek, die er dit jaar de advocaat aangifte namens 1200 omwonenden tegen de topman van de staalfabriek in Velzen, Hans van den Berg. Als je het dividend van aandeelhouders, zo zegt Fiek, belangrijker vindt dan de gezondheid van omwonenden, is celstraf op zijn plaats. Mevrouw Fiek, ik vroeg me af, die kop, is dat letterlijk uw citaat of is dat verzonnen door het FD? Nou, niks is verzonnen. Het is wel een beetje uit de context. Ik heb het natuurlijk gehad over wat het is als je aangifte doet tegen een vervuilend bedrijf. Ja. Waarom ik aangifte heb gedaan tegen de feitelijk leidinggevers, meervoud. En waarom het, als het tot een vervolging komt en de feiten bewezen worden, het dan heel nuttig is als een gevangenisstraf wordt opgelegd. Nuttig omdat het preventief zal werken ten opzichte van andere vervuilers als ze prioriteiten stellen die de gezondheid van anderen in gevaar kan brengen. Ja, dus niet wat je normaal ziet bij, als het over bestuurlijke aansprakelijkheid gaat, de financiële bestuurlijke aansprakelijkheid, de civielrechtelijke kant van het verhaal, maar echt een strafrechtelijke component. Dat is wat u eigenlijk wil. Ja, dit is echt strafrechtelijk. Hè. Ik heb aangifte gedaan van overtreding van artikel 173a. Dat is criminele verontreiniging, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid ontstaat. En dat is strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Dat is een misdrijf. En daar staat in geval van ziekte 12 jaar en in geval van dood 15 jaar op. Is een heel ernstig misdrijf. En ik vind dat vervuilers niet straffeloos ten koste van de gezondheid van mensen, ten koste van het milieu, dat is weer een ander verhaal, maar in ieder geval ten koste van mensen mogen vervuilen. Ik vind dat heel ernstig. En daarom is er namens de omwonenden aangifte gedaan. Maar nou neemt in de krant wel het woord vermoorden in de mond. Nou ja, kijk, als iemand mij vraagt, vind je dit moord? Dan vind ik dit moord op termijn. Als je als bedrijf weet dat je 24 uur per dag kankerverwekkende stoffen in een heel dicht bevolkt gebied non-stop en met allerlei incidenten en calamiteiten ook nog eens tussendoor in die omgeving loslaat. Ja, dan vind ik dat je dus het risico op de koop toeneemt dat je uiteindelijk medeschuldig bent aan het veroorzaken van soms dodelijke ziektes zoals kanker. Er komt nu eenmaal veel meer kanker voor in dat industriële gebied rondom Tata Steel. Wordt wel een beetje ontkend door Tata Steel, maar dat is op grond van onafhankelijke rapporten is dat vastgesteld. Maar tegelijkertijd, en dan vind ik dat je er zo naar kunt kijken. Ja, maar tegelijkertijd, moord is nogal een heftige uitspraak. Als je iemand van plan bent te doden, dus echt doodslag met voorbedachte raden zou je kunnen zeggen, dan kan je spreken van moord. Maar als het onbedoelde effect is dat mensen doodgaan, dan kan je toch niet spreken van moord? Nee, dan kun je dat niet doen, tenzij je bewust allerlei risico's op de koop toeneemt. En dat is een beetje wat er aan de hand is, vind ik, bij Tata Steel. Zij werken met ontzettend hoge temperaturen, met hele grote risico's op ongelukken en emissies die nauwelijks te bedwingen zijn. En als je dat dan doet met productieinstallaties die al lang afgeschreven zijn en die zo lek zijn als een mandje en waarbij je op je vingers kunt natellen dat emissieongelukken kunnen ontstaan, terwijl al die kankerverwekkende stoffen daar onderdeel van zijn, ja, dan vind ik dat je via een bepaalde constructie wel zou kunnen komen tot deze bestempeling van voorbedachte raden. En dan meer in de vorm van voorwaardelijk opzet. Dat is het risico op de koop toenemen dat een gevolg zich openbaart. En dat kan ook binnen het voorwaardelijk opzet. Dus in die zin vind ik dat die term die is zwaar beladen, dat klopt. Maar tegelijkertijd is het ook wel een beetje te wijten aan Tata Steel, die al veel te lang met veel te lekke installaties werkt. Nou zegt Tata Steel zelf in het Financieel Dagblad, we verlenen alle medewerking aan het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Tata Steel is bewust van haar verantwoordelijkheid voor de omgeving. Onze ambitie is om groen staal te maken in een schone omgeving. Ja, dat hoor ik al jaren, meneer Tam. Nou, weet u dat weet hoor wat ik al jaren. En ondertussen zijn er camera's geplaatst door omwonenden. Hele goede en alles opvangende camera's. En de realiteit is dat er om de haverklap weer iets aan de hand is en dat ik gewoon totaal paniekerige omwonenden aan de lijn heb. Dat moet doorgeven aan het Openbaar Ministerie. En dat de provincie, die toezicht zou moeten houden en die bepaalde onderdelen zou kunnen sluiten, gewoon in die zin ook totaal verzaakt. Nou, dus en daar wil ik het over hebben, over die provincie. Ja. Want kijk, Tata Steel, die handelt natuurlijk onder een aantal vergunningen die ze verkregen hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat als uw stelling bewezen wordt, zelfs moord voor de bestuurders. Ik heb niet aangifte van moord gedaan. Nee. Ik heb aangifte van 173 aangedaan. Okay. Dus even voor alle duidelijkheid. Maar is de provincie dan? Er is geen sprake van dat ik aangifte van moord heb gedaan. Mm. Maar het is wel zo dat het Openbaar Ministerie deze aangifte heel serieus neemt en daar een politieonderzoek naar heeft gedaan. Politieonderzoek loopt en dit jaar zal worden vastgesteld of de feitenverzameling zal leiden tot een vervolging. Ja. Dus we moeten nu niet gaan doen alsof ik aangifte heb gedaan van moord, want dat is niet zo. Nee, dat is niet zo, maar omdat ik het zo in de krant lees en u dat woord natuurlijk in de mond neemt, dan doet dat het wel vermoeden. Ja, maar goed, de krant haalt een onderdeeltje van een uitspraak, lepelt dat uit een interview en zet dat in de kop. En ik weet wel waarom dat is. Ja, dat prikkelt, dat begrijp ik. Ja, daarom bellen wij ook, ja. Nee. Ik heb aangifte gedaan van criminele vervuiling met gezondheidsgevaar. En gaat u dan zo ver dat u bijvoorbeeld de provincie... kijk, want die hebben een vergunning afgegeven. U zegt zelf, de provincie verzaakt. Is de provincie eigenlijk... Vergunning... Behulpzaal ja, sorry aan. Dat ik u onderbreek, want ik moet zo meteen, heb ik een verplichting. Dus ik moet het een beetje zelfs gaan afronden. Ik ook hoor. Dat dacht ik al. Maar... de provincie die heeft natuurlijk, maar de provincie heeft een aantal lasten onder dwangsom opgelegd, omdat ze hebben geconstateerd dat vergunningen overtreden zijn. Er zijn ook al strafrechtelijke veroordelingen geweest, omdat er zaken hebben plaatsgevonden die niet vergund waren. Dus het binnen de vergunning opereren door Tata Steel is al bewezen. Dus die bouwstenen die hebben we al. Oké. Dankjewel, advocaat Benedikt Vick. U moet door. En wij ook. Okay. Hartelijk dank. Okay. Dag. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. Augustus naar Nederland. In Amsterdam Zuidoost bij het Kwaku Festival. Dan weet u dat ook weer. En het is dit jaar trouwens 150 jaar geleden. Dat zal de komende tijd op NPO Radio 1 zeker nog veel voorbij komen. Dat de slavernij werd afgeschaft. Er ontstonden arbeidstekorten daardoor op de plantages in Suriname. De oplossing van de plantagehouders: contractarbeiders uit andere landen halen. Vanaf 1873 bijvoorbeeld kwamen arbeiders uit India. Die werden naar de Nederlandse kolonie gelokt. Na afschaffing van de slavernij vertrokken tienduizenden Indiërs uit India om op Surinaamse plantages te gaan werken. Ze onderhielden door middel van brieven contact met elkaar. Brieven die vaak een half jaar of langer onderweg waren. De Indiase contractarbeiders kwamen uit India en namen hun eigen cultuur, tradities en religie mee. En vormde geleidelijk een nieuwe gemeenschap hier in Suriname en later ook in Nederland. Ja, en nu in Suriname nog steeds een van de grootste gemeenschappen. 34.000 Hindoestaanse contractarbeiders. Daarover gaat Brieven aan de Achterblijvers. Het nieuwe programma van Narsingh Balwant Singh, zelf nazaat van een van die arbeiders. En hij hangt nu aan de lijn. Ik zag die documentaire en ik vroeg me af, want ik zag dat het je regelmatig emotioneerde. Wat raakte je het meest bij deze zoektocht? Hi Humberto, allereerst. Wat mij het meeste raakte was eigenlijk dat ik een persoonlijke zoektocht aan het maken was naar wie ik eigenlijk ben en wat mij ook waarde en waardigheid teruggaf als een mens met een verhaal die ook stilletjes aan ontdekt wie hij eigenlijk is en van welke gemeenschap hij eigenlijk onderdeel uitmaakt. Welke waardigheid was je verloren? Regelmatig. Nou, het is zo dat je natuurlijk... Ik ben geboren in Nederland. En dan leef je in een samenleving waarin het verhaal van mijn afkomst eigenlijk helemaal niet bekend was. En ik dat dan ook heel vaak, omdat het een ingewikkeld verhaal was. Hè, van ja, waar kom je nou vandaan? Kom je uit India? Kom je uit Suriname? Hoe ben je dan in Suriname terechtgekomen? Dus vaak simplificeerde ik het verhaal ook. Als iemand me vroeg, waar kom je vandaan? Nou, dan zeg ik, ja, India. Weet je, om het heel makkelijk te maken. En de waardigheid daarin, hè, zit hem dus eigenlijk dat je uiteindelijk ontdekte van, maar wacht even, dit is mijn verhaal eigenlijk. En dat geeft mij, dat gaf mij die waardigheid terug. Kan je, want ik vind het, ik vind het een interessante vraag. Kijk, kan je me uitleggen, hè? Want vaak als je aan mensen met een Hindustaanse achtergrond vraagt, waar kom je vandaan, dan zeggen ze of India of mijn grootouders komen uit India en daarna in tweede instantie in Suriname. Kan je uitleggen waarom dat zo belangrijk is om zeg maar die scheiding te maken tussen die twee? Nou, ik maakte die scheiding vooral om het feit om het simpeler te maken. Ik ben wel eens mensen tegengekomen, hè, en dan vroegen ze, ja, waar kom je nou vandaan? Dan zei ik van, ja, Suriname. Ja. Ze zei, ja, maar je ziet er helemaal niet Surinaams uit. Ah. Omdat vaak mensen het beeld hebben van, nou, als je uit Suriname komt, dan heb je een Afro-Surinaamse achtergrond. De geschiedenis van Suriname, dat er veel bevolkingsgroepen naartoe zijn gekomen, of gebracht, moet ik eigenlijk zeggen, die is niet bij iedereen bekend. Dus op school werd je dan gevraagd van, ja, maar waar kom je nou vandaan? Ja, ik kom uit Suriname, of mijn ouders komen uit Suriname. Maar je hebt gewoon glad haar. Ja. En als je dat vanaf je jonge leeftijd meemaakt, dan ga je dat verhaal simplificeren. Ik kan niet voor iedereen praten, maar de Indiase cultuur, laten we zeggen de Indiase filmcultuur, de Indiase eetcultuur, die is natuurlijk heel erg levend gehouden in die 150 jaar dat Surinaamse Hindustanen, zeg maar, of dat Hindustanen in Suriname zijn en ook later na rond 1973, 75 naar Nederland zijn gekomen. En ik denk dat daarom die binding met India nog steeds heel erg sterk is. En men er dus niet direct voor terugdeinst om te zeggen van, nou, ik kom uit India of mijn roots liggen in India. Ja. Dus die trots op die moedercultuur, zal ik maar noemen, die is altijd wel aanwezig. In de uitzending lees je samen met historicus Tanya Sitaram de eerste brief die zij een aantal jaren geleden vond. Want het gaat over die brieven die nog heel lang onbekend waren. Een brief vanuit India naar een van de contractarbeiders in Suriname. Dit is de eerste brief dat ik had gevonden. Het is allemaal hiermee begonnen. Dear brother, I received your letter. I'm very anxious for you. Please come at once. At once. Please come at once. Twee keer. We are very, very sorry. Your bureau is dead and I am the only man to look after our family. I cannot be away for a day. Please, therefore, ask your master to let you leave. Every day that we do not see you looks as an age. Weet je, ik hoorde deze brief, Narsing. En toen realiseerde ik me dat ik dacht van, hè? Schreven ze naar elkaar in het Engels? Hoezo schreven ze elkaar in het Engels? Ja, daar zijn twee mogelijke verklaringen voor. Eén is dat die contractarbeiders, waar wij altijd van dachten dat het onderontwikkelde landarbeiders waren in India, dat helemaal niet waar is. Dat er dus ook veel ontwikkelde mensen tussen zaten. En dat verhaal wordt natuurlijk ook bevestigd door dat veel contractarbeiders na 5 jaar hun contract uitgediend te hebben, ondernemer zijn geworden en vaak ook succesvolle ondernemer zijn geworden na 1913, na 1916 in Suriname. Winkeltjes zijn begonnen, drukkerijen zijn begonnen, kranten zijn begonnen. Dus dat beeld dat contractarbeiders uit India arme sloebers waren, dat wordt dan ontkracht, ook door zo'n brief. Dat het ontwikkelde mensen waren die elkaar in het Engels schreven. Een andere verklaring kan zijn dat het wel mensen waren uit dorpen die niet konden lezen en schrijven en die iemand in de arm hebben genomen om die brief in het Engels te laten optekenen. Dat versturen dan naar Suriname of een andere kolonie, Fiji, Mauritius of wat dan ook. En dat het daar dan weer werd vertaald door iemand die Engels kon spreken. Dus twee verklaringen. Deze brieven die nu bekend zijn geworden, mede door jouw documentaire, maar ook door de zoektocht van mevrouw Sitaram. Wat maken die brieven duidelijk als je kijkt naar het patroon wat je in die brieven herkent? Ja, het patroon wat ik herken is dat mensen uit India vertrokken naar Suriname om te werken. En dat ze dus familie hadden in India die daar niet altijd even blij mee was. Dus dat ze ook vaak teruggeroepen werden. En vaak dachten we ook, nou ja, die contractarbeiders zijn India een soort van ontvlucht, hè, op zoek naar een beter leven. Ambitieus, ook vaak misleid dat er veel geld te verdienen werd in Suriname. Uiteindelijk moesten ze onder erbarmelijke omstandigheden werken. Maar deze brieven geven eigenlijk aan dat men in India vaak schreef van kom terug. Want zo slecht is het eigenlijk hier in India helemaal niet. We hebben een keus gemaakt of er is iets gebeurd thuis. Hè. Uit deze brief, specifieke brief, blijkt dan ook dat er misschien een familieruzie is geweest en dat die jongeman dan is vertrokken. Maar dat ze hem dan ook gewoon terugroepen. Het schetste voor mij een beeld dat het in India allemaal niet zo slecht was. En wat mij ook enorm raakte, Humberto, was dat vroeger werd er gesproken over 34 contractarbeiders. Jij zei het net ook in je inleiding. Hè? 34.000 contractarbeiders vertrokken uit India naar Suriname. Nou, Maurice Hassan Khan, historicus in Suriname, heeft toen die contracten gedigitaliseerd, waardoor die 34.000 contractanten ook een op te zoeken naam hebben gekregen. En met deze brieven hebben die mensen die een naam hebben gekregen, krijgen dan ook een stem. En dat proces vond ik ook heel erg mooi om te ontdekken tijdens dat ik deze documentaire aan het maken waren. Dat, zeg maar, dat wij als gemeenschap nu ook een verhaal hebben gekregen, waardoor wij dus ook bestaan als het ware. En dat er over gesproken kan worden. En kijk, laatst in december heeft het kabinet excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Wat heel erg goed is, dat emancipatieproces van de nazaten van de tot slaaf gemaakte heeft ertoe geleid dat die excuses gemaakt zijn. Maar bijvoorbeeld de Hindoestaanse gemeenschap of de Javaanse gemeenschap of Chinese gemeenschap, vooral die eerste twee, Hindoestaanse gemeenschap en Javaanse gemeenschap, die na afschaffing slavernij naar Suriname zijn gebracht. Wij kunnen nu pas met het emancipatieproces beginnen. Waarom? Omdat nu pas het kabinet de woorden uitgebuite contractarbeiders heeft uitgesproken. Want daarvoor moesten Javanen of Hindoestanen uit Suriname een soort van leunen tegen dat slavernijverleden verhaal. Maar het was nooit ons echte verleden. Begrijp je, Humberto? Ja, ja. Dus nu pas kunnen we zeggen, uitgebuite contractarbeiders zijn erkend. En nu pas kunnen wij als gemeenschap ook een emancipatieproces doormaken. En ik denk, en dat is niet wat ik wil, ik ben een observator daarin. Ik denk dat uiteindelijk ook de roep om excuses voor de uitbuiting van contractarbeiders, dat de roep daarom ook luider zal worden. Maar ik zei niet voor niks gelokt in mijn presentatietekst. Ja. Omdat ik zag in Frederiksdorp, waar je ook bent geweest met het documentaire bijvoorbeeld, er zijn nog kamers zichtbaar waar vroeger contractarbeiders, als ze zich niet hielden aan de woord van de meester, met z'n 40 in 10 vierkante meter werden opgesloten bij 40 graden Celsius. Ja. En die werden eigenlijk net zo slecht behandeld, deels, als de jaren daarvoor, de slavernij. Dus ik vroeg me ook heel erg af, hè, ondanks het feit dat je met onder valse voorwenselen naar Suriname bent gehaald, vaak onderbetaald werd, niet de bedragen kreeg die werden afgesproken, toch zijn heel veel, ook in Hindoestanen, na afloop van die contractperiode van 5 jaar... gebleven in Suriname. Heb je redenen gevonden waarom men toch nog gebleven is, ondanks al die leugens? Ja, ik denk dat de contractanten die zijn gebleven, die zijn vooral gebleven omdat ze een stuk grond kregen aangeboden door de Nederlandse overheid. En dat stuk grond, dat was voor Indiërs symbolisch gezien, het bezitten van eigen grond, is niet de waarde uit te drukken. Dus dat heeft heel veel contractanten over de streep getrokken om toch in Suriname te blijven in plaats van terug te gaan naar India. Ondanks de ontberingen, vooral de eerste lichtingen van contractanten tussen 1873 en laat zeggen 10 jaar daarna, hè, tot de opstand in Marienburg, die bloedig werd neergeslagen. In die eerste 10 jaar zijn contractanten uit India zeer slecht behandeld. Leefden eigenlijk onder vergelijkbare omstandigheden als de tot slaaf gemaakte daarvoor. Na die opstand in Marienburg zijn de omstandigheden stilletjes aan verbeterd. Ik heb kunnen vaststellen dat mijn voorouders in 1913 zijn gekomen, vrij laat. Dus die zullen niet onder hele erbarmelijke omstandigheden gewerkt hebben. Dat moet ook gezegd worden. Dat is het mooie van onderzoek naar de historie van deze gemeenschappen. Dat je erachter komt van, oké, wat is er nou precies gebeurd? Dat maakt het zo interessant dat we dus met z'n allen toch dit verhaal tot ons nemen. Want het is niet alleen mijn geschiedenis, Humberto. De Hindoestaanse, het is ook mijn geschiedenis. Een contractarbeidersgeschiedenis. Het is geschiedenis van ons allemaal. Zeker. Van alle Nederlanders. Het gaat ons allemaal aan. Dankjewel. Narsingh Balwatsingh. De serie Brieven van de achterblijvers begint aanstaande zondag om 22:30 bij de NTR op NPO 2. A gente sempre gosta de se reunir, cantar, bater um papo, se descontrair. Eu chamo toda a minha família, até a velha vizinha, que sempre traz uma amiga. E toda a galera que conhece, onde isso tudo acontece, vir no pagode comigo, onde a mulherada vai se bronzear. Onde se coloca o churrasco pra assar? Na laje. Onde é que se torce pelo futebol? Na laje. Onde é que se curte um domingo de sol? Na laje. Onde é que se faz um pagode legal? Na laje. E nessa candeia fundo de quintal? Na laje. Onde é que se canta um samba de amor? Na laje. Onde é que se mostra que é compositor? Vou confessar pra vocês que sempre no fim do mês eu também gosto de comemorar. Como é pequeno que tal, eu chamo meu pessoal e faço a festa em outro lugar. Vou confessar pra vocês que sempre no fim do mês eu também gosto de comemorar. Como é pequeno que tal, eu chamo meu pessoal. Gosta de se reunir, cantar, bater um papo, se descontrair. Eu chamo toda a minha família, até a velha vizinha, que sempre traz uma amiga. E toda a galera que conhece, onde isso tudo acontece, firma um pagode comigo, onde a mulherada vai se bronzear. Onde se coloca o churrasco pra assar? Na laje. Onde é que se torce pelo futebol? Na laje. Onde é que se curta um domingo de sol? Na laje. Onde é que se faz um pagode legal? Na laje. E nessa candeia fundo de quintal? Na laje. Onde é que se canta um samba de amor? Na laje. Onde é que se mostra que é compositor? Na Laji, Sergio Mario, NPO Radio 1. Straks, na 14:30 is het natuurlijk tijd voor de... Het is al na 14:30, maar straks Peter Heerschop met zijn column met liefde. En sportondernemer Bob van Oosterhout over de bijzondere deal van Lionel Messi met twee grote merken en een club in Amerika. Meneer, is het NOS Journaal? NPO Radio 1. Marnix Ampersen. Het Openbaar Ministerie wil dat de verpleegkundige die betrokken zou zijn bij de dood van patiënten weer de cel ingaat. De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot vorige week om de man vrij te laten. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in beroep. De man is nog wel altijd verdachte. In Utrecht is vannacht een huis beschoten waar een vrouw en twee kinderen lagen te slapen. Het huis in Overvecht werd aan de voor- en achterkant onder vuur genomen door 3 tot 5 mensen. Die gingen er lopend en in een auto vandoor. Staatssecretaris Van den Burg vindt dat er extra asielmaatregelen nodig zijn, ook nu de EU-landen afspraken hebben gemaakt over migratie. Volgens hem helpt de deal niet op korte termijn bij de opvangproblemen in Nederland. Van den Burg hoopt dat er afspraken kunnen worden gemaakt met Tunesië. Van daaruit vertrekken veel asielzoekers naar Europa. De Franse president Macron heeft de slachtoffers bezocht van de steekpartij gisteren op een speelplaats in Annecy. De toestand van de 4 gewonde kinderen, onder wie 1 uit Nederland, is stabiel. Over het motief van de 31-jarige dader, een man uit Syrië, is nog weinig bekend. Er is verkeersinformatie. Helene de Geest. Helene. Ja, er is een heleboel verkeersinformatie. 300 kilometer file staat er alweer, voornamelijk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 is het erg druk, van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer langzaam rijdend verkeer en een half uur oponthoud. Ook bij de afsluitdijk staat het muurvast. Op de A7 is dat, van Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breezanddijk en Kornwerderzand, eigenlijk de hele afsluitdijk over, heb je ongeveer 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug 25 minuten vertraging door een aanrijding. Er gebeurde ook een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik. Alle rijstroken zijn vrij, de vertraging is daar nog ruim een uur. En ook de andere kant op de A73 een lange file, dus van Nijmegen naar Venlo. Tussen Beuningen en Haps 20 kilometer en een uur oponthoud door een auto met pech. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is vrijdagmiddag en het is exact 3:06. Tijd voor Peter Heerschop. Ja. Van Peter met liefde. Ja, Peter, en dan wordt de mens blij van. Ik word er heel blij van altijd. Ik word er heel blij van. Nou, er waren ook veel opgepoetste inzichten deze week. Opgepoetste inzichten. Dus dingen die je wel wist, maar nou ja, opnieuw weer. Nou, ik ga ze gewoon noemen. Ik ga deze opschrijven. Maandag deze week. In de top van het amateurvoetbal was er een rel rond BVV Barendrecht. De club uit de derde divisie bereikte vorige week de play-offs om promotie naar de tweede divisie door in de slotfase opzettelijk 3 doelpunten weg te geven en te verliezen. Want door te verliezen bereikten ze een betere plek in de play-offs of zo. Het heel verhaal erachter. Het is ook niet te begrijpen, hoeft ook niet. Het gaat mij nu om het opgepoetste inzicht dat je dus soms beter kunt verliezen om te winnen. Dat zou achteraf dus ook nog wel eens goed uit kunnen pakken voor Ajax. Maar het is toch raar in de sport dat je moet verliezen om te promoveren. Kijk, in het gewone leven kan dat wel kloppen. Je kunt winnen door te verliezen. Bijvoorbeeld, je wordt ontslagen. Je verliest een baan waar je niet tevreden over was, maar die je zelf nooit zou opgeven. Dat is verlies, maar je wint dan omdat er opeens ruimte is voor een betere baan met leukere collega's, waarvan er één jouw nieuwe partner wordt, waarmee je een daarvoor nooit verwachte dochter of zoon krijgt die jouw leven voorgoed promoveert naar de eredivisie van geluksgezinnen. Snap je? Soms is het fijn om te verliezen. Dat is een opgepoetst inzicht. Dinsdag. Oranje is zonder Cody Gakpo aan de training voor de finale ronde van de Nations League begonnen. De aanvaller van Liverpool ontbreekt in Zeist vanwege, komt-ie, prettige familieomstandigheden. Dat vind ik toch mooi nieuws. Ontbreken wegens prettige familieomstandigheden. Het is een hele vrolijke manier om welke afspraak dan ook af te zeggen. Ja, vaak zeg je dat vanwege een negatieve reden. Ja, ik kom niet, want ik heb het idee dat ik eerst hier thuis een paar dingen op moet lossen. Zelf probeer ik altijd af te zeggen door mensen in verwarring te brengen. Ik heb een geweldige zin als, ja, ik zou heel graag naar je feestje willen komen, maar ik heb geen zin. Dat krijgen ze heel langzaam in hun hoofd. Maar nu is het dus een vrolijke reden van afzeggen. Prettige familieomstandigheden. Kan alles zijn, hè? Een verjaardag, een trouwerij, een bevalling, een nieuwe puppy. Positief afzeggen. Vriend van mij, die belde me gisteravond op om de vrijdagavondborrel af te zeggen. Met voor hem prettige familieomstandigheden. Weet je wat hij zei? Ja, mevrouw gaat de stad in met vriendinnen. Op 1A en die komt vanavond naar mij. Kijk, prettige familieomstandigheden. Het is voor iedereen anders. Het kan van alles zijn, maar het is een ideale reden om af te zeggen. Woensdag. Amsterdammers verbruiken meer drinkwater dan de rest van Nederland, namelijk gemiddeld 141 liter per persoon per dag. En dat komt vooral door het douchen. De gemiddelde Amsterdammer doucht 1 keer per dag en dan gemiddeld 8 minuten lang. 8 minuten, ik vind het wel lang hoor. Hoe lang heb je nodig voor een beetje inzepen en afspoelen? Gemiddeld 8 minuten, zelf douche ik 2 minuten. Dus dan is er ook iemand die 14 minuten doucht. Dat is per week 1 uur en 38 minuten. Per maand 7,5 uur onder de douche. Nou, stel je mee, moet je even meedenken. Stel, je maakt alles mee in je leven, maar ieder onderdeel van je leven, dat maak je achter elkaar mee. Dan snap je pas hoe lang je iets doet. Nou, ik leg het uit. Stel, je wordt bijvoorbeeld 75 jaar. Je slaapt een derde deel van je leven. Dat is dus 25 jaar achter elkaar. Dan word je wakker, ga je douchen, dan sta je er gelijk 300 dagen onder. Ga je daarna naar school, zit je daar non-stop 5,5 jaar. Snap je hoeveel het is? Het is namelijk ook 21 uur je neus ophalen, 6 dagen je nagels knippen, 50 uur kotsen, 3 maanden achter elkaar de Donald Duck zitten lezen tijdens het kakken, 5 jaar tv-programma's bekijken die je geen reet interesseren, 3 jaar luisteren naar lulverhalen van mensen waarbij je niet durft weg te lopen. Het is opgeteld 12 jaar kwaad op iemand zonder nog te weten waar het eigenlijk om begonnen was. Maar hoeveel tijd hou je eigenlijk over om echt aandachtig met je vrienden door te brengen? Hoeveel tijd om de wereld om je heen een beetje op te knappen? Nou ja, wat ik bedoel, we moeten gewoon iets korter douchen. Vooral in Amsterdam. Want, nou ja, hoeveel, weet je wat verspild drinkwater is? Moet je eens een stuwdam opblazen. Daar kan heel Amsterdam 25 jaar van douchen, non-stop. Door het opblazen van de Kasjovka-dam is er een tekort aan drinkwater voor honderdduizenden Oekraïners. Tienduizenden daarvan zijn op de vlucht in bootjes. En die bootjes worden beschoten door Russische militairen. Wie geeft dat bevel? Wat ben je dan voor een leider? Wie zorgt er voor nieuwe leiders? Daar kom ik zo op terug. Lionel Messi gaat naar Inter Miami. Salaris via allerlei weggetjes opgeteld. Schatting 100 miljoen per jaar, minimaal. Wetend dat je al 100 miljoen minimaal op je rekening hebt en dan nog een beetje voetballend gaan uitbuiken voor nog eens een keer 100 miljoen, dat is een vorm van scheid aan alles. Tenzij je daar 99 miljoen van weggeeft aan goede doelen. En dat vind ik een mooie uitspraak voor een schatrijke voetballer. In mijn leven ging het altijd om de goede doelen. Nou, doe dat dan ook zonder voetbal. De Europa League finale was weer een vertoning van irritant schoppende en aanstellerige voetballers en mede daardoor ook opgefokt publiek. Maar in een brief aan FIFA-baas Infantino stelt Marco van Basten dat spelers moet worden geleerd minder opgefokt te doen. Hij stelt regels voor, zoals nu al gelden in het rugby. Alleen de aanvoerder mag met de scheidsrechter praten, andere spelers op afstand, zo niet, geel. Scheidsrechter aanraken, rood en een hele lange schorsing. Aanstellerij en tijdrekken, uitgelachen worden door het hele stadion. Geldt ook voor trainers en wisselspelers. En wat mij betreft ook voor supporters. Ik zeg, alleen de leider van de harde kern mag zijn onvrede schreeuwen. De rest mag alleen vrolijk aanmoedigen. Alleen dan is het voetbal nog te redden. Het is gewoon tijd voor nieuwe leiders. Donderdag, ja, nieuwe leiders. Mark Rutte kreeg in de debatten over het Groningen-rapport enorme kritiek van de oppositie. Hij kreeg ook zijn 54ste motie van wantrouwen. Het is Mark Rutte, hè? En als je er na 54 moties van wantrouwen nog zit, dan weet je dat hij er na 55 moties van wantrouwen ook nog zit. Want wat er ook gebeurt, ook als het kabinet binnenkort valt op het asielbeleid, Mark blijft gewoon premier. Het kan niet meer anders. Hij zit er nu bijna 13 jaar en dan ben je over een belangrijk punt. Het is al zover dat niemand nog weet hoe het anders moet. Mensen zien wat er fout gaat, maar ze zeggen niet anders meer dan ja, maar wie moet het anders doen? Ja, dus dan blijft Mark premier. Voorgoed, het is net als met je partner. Na een bepaalde tijd kom je er gewoon niet meer vanaf. Dan heb je op alle manieren heb je aangepast en aan irritante gewoontes. Alle ruzies heb je gehad. Je weet ook niet hoe het anders kan zijn. Zoals bij een goede vriend van me. Zijn moeder die zei een keer tegen zijn vader dat ze het zat was. Dat ze bij hem wegging. Nou, zei zijn vader, dacht het niet. Ik ben gewoon jouw man. Vorige week waren ze 60 jaar samen, snap je? Op een gegeven moment kan het niet meer anders. Een paar dingen in het leven weten we nu zeker. De gemiddelde temperatuur stijgt in de wereld. Valentijn Driessen doet altijd foute voetbalvoorspellingen. Gordon heeft een nieuwe vriend, maar dat is na 3 dagen weer uit. En Mark Rutte is de premier van Nederland. Want wie zou het anders moeten doen? Waar zijn de leiders van de toekomst? Nou, dat zal ik vertellen. Ik kwam namelijk een jonge vrouw tegen. Ze is 27. Ik ken haar omdat ze ooit bij mijn dochter op de middelbare school zat. Ik noem haar nu Lotte, want zo heet ze ongeveer. Maar ze wil niet bij naam worden genoemd, want, zegt ze, wij zijn met veel meer. Zij heeft haar master internationaal recht cum laude gehaald in Zweden. Maar ik kwam er tegen op een basisschool waar ik een onderzoek aan het doen was. En Lotte is de juf daar van groep 4. Ik zeg, jij hebt internationaal recht gestudeerd, zegt ze. Ja, ik zeg, en jij werkte toch bij een groot juridisch kantoor? Ja, zegt ze, maar ik wilde voelen dat ik iets echt belangrijks kon doen. En daarom werk ik nu met de wereldleiders van de toekomst. Dat vond ik mooi. Dus het lintje in de orde van leiders van de toekomst gaat naar Lotte van Peter. Dankjewel, Peter Heerschop. Volgende week meer. A volte è un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento, e quando non si fa capire è un universo tutto ancora da scoprire. A volte è un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende se solo penso che agisce di nascosto quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non gli importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà, per come che bello questo amore, Eros Ramazzotti. NPO Radio. Tot 4 uur. Het was een onverwachte stap voor mij en voor velen. De stap van Lionel Messi. Want de wereldkampioen gaat niet zoals men verwachtte naar Saudi-Arabië om daar voor een miljard te gaan spelen. Maar hij gaat naar Amerika, naar Inter Miami. Hoe komt Messi in de Major League Soccer terecht? Daar zit een bijzondere commerciële deal achter en die ga ik bespreken met Bob van Oosterhout. Ik ga je sportondernemer noemen, Bob, vanaf nu. Je bent geen ben je nog marketeer? Ja, ik ben nog steeds sportmarketeer, maar ook ondernemer in sport en marketing. Dan ga ik je sportondernemer marketeer noemen. Had jij deze stap verwacht? Van Messi naar Amerika? Nou, het zong al iets langer rond dat hij ook in gesprek was met de MLS. En weet je, Umberto, in deze fase van zijn carrière gaat het natuurlijk niet meer primair om geld. Hij wil ook gewoon happy zijn, goed in zijn vel zitten. En hij heeft gewoon simpelweg geen zin gehad in Saoedi-Arabië. Dat was voor hem een stap te ver. Amerika is natuurlijk een heel stuk dichter bij Argentinië, zijn thuisland. Miami en Florida hebben iets Zuid-Amerikaans, hoe je het ook went of keert. Mm-hmm. En daarnaast is dit ook een stap die hem zakelijk met het oog op de toekomst heel veel kan gaan brengen. Dus ik vind het eigenlijk wel een begrijpelijke keuze van hem. Leg uit, hoe zit die zakelijke toekomst eruit? Nou, wat heel bijzonder is, en dat kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Stel je voor dat Messi naar Ajax zou gaan en dat vervolgens Feyenoord een advertentie zou plaatsen en zou zeggen, goh, Lionel, welkom in de Eredivisie. Super dat je erbij bent. Ja, dat is typisch Amerikaans om league breed te denken en na te denken over, goh, welke impact gaat het voor ons allemaal hebben wanneer Messi in Amerika kan komen voetballen. Nou, dat kan een club als Inter Miami in zijn eentje nooit opbrengen. Dus moeten de eigenaren van die club, waaronder David Beckham, ja, die hebben moeten strooien met aandelen. Die hebben gezegd, als jij hier komt voetballen, ja, je krijgt een fantastisch salaris, want het gaat ongetwijfeld over heel veel geld. Maar je kunt ook aandeelhouder worden in de club uiteindelijk. Je gaat meedelen in alle inkomsten vanuit Apple TV. Je gaat meedelen in de aanvullende omzet vanuit Adidas in de MLS. En op die manier hebben ze met elkaar het kunnen bewerkstelligen dat Messi deze stap heeft gezet. Nou zei oud-voetballer Regie Blinker, die schreef op LinkedIn, zag ik een stukje. Hij zegt, ik paraphraseer een beetje, mooi dat Messi niet alleen maar voor het geld kiest, maar zich verbindt aan merken. En jij zegt het net ook, want het is niet alleen geld. En Peter zei net hier in zijn column, Peter Heerschop, 100 miljoen per jaar, laten we maar even daarvan uitgaan. Het zal ongetwijfeld een factor veel meer van zijn dan dat. 100 miljoen per jaar voor Messi, dat is een vorm van scheid aan alles. Hoe zie jij dat, Bob van Oosterhout? Nee, ik ben het niet eens daarin met Peter, want scheid aan alles. Kijk, Messi heeft een bepaalde waarde en Messi is een zakenman. Sterker nog, Messi is een zakenimperium. En zolang als ik de voetballer Messi en zijn entourage ken, weet ik dat zij natuurlijk continu niet aflatend bezig zijn om ook overal geld mee te verdienen. Dat doet Cristiano Ronaldo ook. Dat doet LeBron James ook. Dat is eigenlijk helemaal niet raar. Dat is niet vies. Ik heb wel een beetje moeten lachen, moet ik eerlijk zeggen, Regie Blinker. Mm-hmm. Die aangaf van, goh, wat een nobele stap om niet voor het grote geld te kiezen. Nou, ik kan je vertellen, het gaat bij Messi wanneer die slaapt nog om geld. Dus deze stap heeft daar ook mee te maken gehad. Maar wat je wel moet zeggen is, hij heeft uiteindelijk niet gekozen voor een stap in de 48 graden van Saoedi-Arabië en daar te staan voetballen voor anderhalve man en een paardenkop. Hij heeft echt wel gekozen voor Amerika en de MLS. Maar toen die keuze eenmaal gemaakt was, ja, dan ligt daar wel echt een deal onder, een zakelijke deal, die zo ontzettend veel facetten kent en inderdaad maakt dat hij ruim 100 miljoen euro per jaar zal blijven verdienen. Ja, dat gaat echt wel over geld. Ja, maar het gekke is, het verhaal ging dat het in Saoedi-Arabië zou het gaan om in 3 jaar zo'n miljard wat hij zou had kunnen verdienen. En dat de Saoedische sheiks tot 2030, omdat ze het WK willen halen, zo'n kleine 60 miljard willen investeren in voetbal. Dat gaat richting pervers, of niet, Bob? Ja, dat gaat helemaal nergens over. En tegelijkertijd wil ik ook blijven zeggen, altijd in dit geval, in dit soort gevallen, zelfs in het geval van Saoedi-Arabië, je moet het grote plaatje zien. In Saoedi-Arabië was het niet zozeer een club die zegt... Messi, ik betaal jou. Saoedi-Arabië realiseert zich dat met wat zij allemaal aan het doen zijn... ze hebben een plan voor de toekomst. De oliebronnen die drogen uiteindelijk een keer op. Saoedi-Arabië zal op andere vlakken geld moeten verdienen. Eén daarvan is toerisme. Ze hebben hele serieuze plannen om een enorme toeristische trekpleister te worden. Dat moet in de toekomst ook om miljarden gaan. En daar bouwen ze nu naartoe. En op het moment dat je dan een speler als Messi of een speler als Ronaldo naar je toe haalt als voetballer... Ja, je merkt het nu al, ook wij zitten er weer over te praten. Alle aandacht, het hele oog van de wereld... is vervolgens gevestigd op Saoedi-Arabië. En hoe stom het ook klinkt en hoe pervers de bedragen ook zijn... zij gaan dit gewoon terugverdienen. In het toerisme wat uiteindelijk naar het land toekomt, daar ben je van overtuigd? Ja, 100%. Het lijkt voor ons allemaal heel erg veel. Maar het is voor Saoedi-Arabië... Ja, mijn vriend Johan Rooijakkers is toevallig... Ja, mijn vriend, een vriend, ja. Johan Rooijakkers... die is daar toevallig bondscoach geworden. Nou ja, die komt iedere week bij mij met prachtige anekdotes... waaruit blijkt dat geld... Ja, het is daar gewoon geen issue. En zij realiseren zich... Zij zijn complete nieuwe toeristische steden aan het bouwen. Sportsteden, duurzaamheidssteden, entertainmentsteden. En uiteindelijk willen zij dat de hele wereld koers gaat zetten richting Saoedi-Arabië. En daar hebben zij campagnes voor nodig. Daar hebben zij promotie voor nodig. En zij realiseren zich inmiddels al wat de aantrekkingskracht is van sport. En hoeveel impact dat gaat hebben. Dus het is voor hun peanuts... En het gaat absoluut opleveren. Nou, heb je ongetwijfeld ook dit jaar de film Air gezien, hè? Dat het verhaal vertelt over Nike en Michael Jordan en hoe die deal, zeg maar, de sportwereld veranderd heeft. Ik zat even te kijken. De inkomsten van het Jordan brand, het merk Jordan, is in 2020 3,7 miljard waard geweest. En in 2022 inmiddels 5,1 miljard. Het brand Jordan is de zesde brand ter wereld. Na Adidas en Puma en Nike, noem ze allemaal maar op. Heb je het gevoel dat die deal van Messi, even weer daar terug... dat daar ook een soort van verandering zit in de toekomst van sport... en hoe clubs, sporters en voetballers met name gaan tekenen, Bob? Nee, dat denk ik niet. Ik wil er wel bij zeggen, wat je wel al jaren steeds meer ziet gebeuren overal... is dat bedrijven en mediapartijen een steeds grotere stem hebben... een aandeel hebben, een bijdrage hebben in het tekenen van grote sporters. Bayern München heeft al 15 jaar geleden... Adidas, Audi, Allianz als aandeelhouders gekregen. Logisch, want grote sponsors hebben ook grote belangen. Dus zijn er ook bij gebaat dat grote namen worden aangetrokken. Dat zie je wel steeds meer. Maar de Jordan deal en later bijvoorbeeld de Tiger Woods deal... Die zaten toch echt wel wat mooier in elkaar... dan de deal die Messi nu met Adidas sluit. Die is eigenlijk wat meer omzet gedreven. Terwijl Jordan uiteindelijk, nou ja, de naam zegt het al... met zijn naam, met zijn gezicht, met zijn hele imago gekoppeld werd... aan dat specifieke merk. Ja, dat zie ik Adidas met Messi niet zo 1, 2, 3 doen. Altijd een genoeg om je te horen, Bob. Ondernemer, sportmarketeer Bob van Oosterhout. Straks veel meer. Onder andere over vogels die van alles nadoen. NPO Radio 1, podcast. Hey, je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindokters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was van Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindokters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. De gloednieuwe Opel Astra Sports Tour plug-in hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sports Tour plug-in hybrid samen op opel.nl. Opel. Heel Holland elektrisch. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Straks Yvonne Morschot van de Groninger Bodembeweging. Die zat op de tribune bij het gastdebat met Rutte en Veilbrief. Over het politieke spel is het heel veel gegaan. Maar met welk gevoel blijven de gedupeerden achter? Dat straks. Maar nu eerst het NOS Journaal. Marnix Ampersen. Het Openbaar Ministerie wil dat de verpleegkundige die betrokken zou zijn bij de dood van patiënten weer de cel ingaat. De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot vorige week om de man vrij te laten. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in beroep. De 31-jarige man werkte als longverpleegkundige op de corona-afdeling in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Hij wordt ervan verdacht dat hij het leven van een 20-tal patiënten vroegtijdig heeft beëindigd. Het kabinet is blij met de asieldeal die de 27 EU-lidstaten gisteren hebben gesloten. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over opvang aan de Europese buitengrenzen. Een goede stap, zegt woonminister De Jonge. Het is zo'n groot vraagstuk. Je kunt het nooit als lidstaat in je eentje oplossen. Dat geldt voor Nederland, maar dat geldt voor alle 27 lidstaten. En daarom is het heel belangrijk, heel betekenisvol, dat iets wat zo ongelooflijk vast zat al jarenlang, dat daar nu een hele betekenisvolle stap in is gezet. Ook staatssecretaris Van den Burg is tevreden over de afspraken. Maar hij zegt dat die op de korte termijn niet gaan helpen om de asielinstroom te beperken. In de coalitie wordt daarom nog altijd gesproken over extra maatregelen. Verder gaan premier Rutte en premier Meloni van Italië dit weekend naar Tunesië om afspraken te maken over migratie. De tactische kernwapens die Rusland heeft verplaatst naar Belarus zijn vanaf volgende maand inzetbaar. Dat heeft president Poetin gezegd na overleg met zijn Belarussische collega Lukashenko. Met de tactische kernwapens probeert Rusland het Westen onder druk te zetten om de militaire steun aan Oekraïne te stoppen. In Limburg wordt vanavond de coalitie gepresenteerd. De eerste in Nederland. 5 partijen gaan samenwerken. BBB, CDA, VVD, SP en PvdA. Ook de provincies Flevoland en Drenthe zouden dichtbij een akkoord zijn. Danny Buijs is de nieuwe trainer van Fortuna Sittard. Hij is de opvolger van Julio Velasquez die na 1 seizoen alweer vertrekt. Buijs was eerder trainer van FC Groningen en van KV Mechelen in België. De politie in Utrecht onderzoekt de beschieting van een huis in de wijk Overvecht. Vannacht namen 3 tot 5 mensen de voor- en achterkant van het huis onder vuur. Binnen lagen een vrouw en 2 kinderen te slapen. Ze werden wakker van glasgerinkel. De daders gingen er lopend en in een auto vandoor. De politie in Utrecht is op zoek naar beelden en andere informatie over de beschieting. In verschillende natuurgebieden in Nederland is het toezicht aangescherpt vanwege het grotere risico op natuurbranden. Door het weer van de afgelopen weken kan een brand zich veel sneller verspreiden, zegt de brandweer. We hebben veel regen gehad in het voorjaar, maar de wind van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat het heel snel uitdroogt. En de natuur is ook eigenlijk op gang gekomen nu. Dus de heideplanten, de bomen gaan het water onttrekken uit de bodem. En ja, dat maakte dat de toplaag inmiddels al aardig droog is. Ja. En dus ook natuurbranden sneller kunnen uitbreiden. Op meerdere plekken in de natuur zijn weerstations aangepast om zo eerder brand te kunnen signaleren. Ook heeft de brandweer extra blusvoertuigen in de natuurgebieden neergezet om sneller te kunnen ingrijpen. Het weer. Zonnig en warm. Op de Wadden is het 20 graden, in het zuidoosten 30 graden. Ook in het weekend volop zon en op veel plekken 30 graden of meer. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest, heb je ook weer zoveel op je papier staan? Ja, ik heb heel veel op mijn papier staan. In totaal staat er 340 kilometer file, dus dat is behoorlijk wat, zeker voor dit tijdstip. Het is heel erg druk in de zuidelijke helft van het land, met name op, onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel, 25 minuten oponthoud. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, ook ruim een half uur vertraging. Op de A4 Den Haag-Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, ook een half uur vertraging. Verder is er zojuist een ongeluk gebeurd in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Purmerend-Zuid. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging nu 20 minuten, maar dat zal nog wel wat toenemen. En op de A16 van Breda naar Rotterdam gaat het juist weer wat beter bij knooppunt Terbrechtseplein, want daar zijn alle rijstroken vrij na een ongeluk. De vertraging is nu nog wel een half uur. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Morgen 8 uur bij de NTR op NPO 2. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Nu eentje extra op veel producten, zoals heerlijke courgette of aubergine. 1 plus 1 gratis. Pepsi of 7-Up, 1 plus 1 gratis. En Jumbo hele of halve ronde broden ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Welkom bij Afro Tros. De FBI waarschuwt voor deepfake porno, gemaakt met foto's die mensen zelf op social media zetten. Cybersecurity-expert Dave Maasland die heeft het verhaal daarover. Willem Hinskens is hier weer. Hij maakte 30 jaar geleden zinloos geweld mee en hij ging op zoek naar de daders van toen. En hij heeft ze gevonden, want hij beloofde hem teruggekomen als dat zou zijn gebeurd. En dat is gebeurd. En vogelkoning Arjan Dwarshuis over vogels die andere dieren kunnen imiteren. Nu eerst een spannende tenniswedstrijd in Parijs. NPO Radio. Tot 4 uur. Roland Garros. NOS-commentator Marcella Mesker volgt het duel tussen Novak Djokovic en nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz. Iedereen kijkt daarnaar uit. Nog maar net begonnen. Nou, vertel Marcella, de eerste schermutselingen. Hoe ziet het eruit? Nou, ik moet zeggen, Djokovic een makkelijke eerste servicebeurt. 1 puntje tegen. Een paar foutjes van Alcaraz. De 20-jarige Spanjaard toch misschien wat nerveus. En misschien is dit ook de eerste wedstrijd, een van de weinigen in ieder geval zijn carrière van Novak Djokovic, dat de druk niet 100% op hem staat. Want deze Carlos Alcaraz is zo verschrikkelijk goed en zeker op gravel dat hij licht favoriet is. En ja, misschien dat dat Djokovic een beetje zal helpen. Het zal moeten, want Alcaraz is the man to beat. Hij is de nummer 1 van de wereld. Hij gaf Tsitsipas in de kwartfinale een pak slaag. En Tsitsipas verwoordde het heel mooi. Hij zei, de ene man, Djokovic, is een man op een missie, een man met ervaring. En de andere, dat is een man met ongelooflijk snelle benen, een Speedy Gonzalez. Zeg het maar. Nou, Umberto, we gaan het zien. Het is 1-0 voor Djokovic. Alcaraz serveert 30-15. Goed, we blijven dat duel tussen Alcaraz en Djokovic volgen. 1-0 dus in games voor Djokovic. Het was natuurlijk de week waarin de Tweede Kamer met premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief debatteerde over de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. We hebben vooral politieke nabeschouwingen gehoord de afgelopen dagen, maar hoe gaat het met de Groningers die op de tribune zaten? Yvonne Morselt is bestuurslid van de Groninger Bodembeweging en zelf ook gedupeerde. Op welke manier bent u gedupeerd, mevrouw Morselt? Nou, wij zijn ondernemers geweest en wij hebben ons bedrijfspand moeten verkopen met verlies. En tot op de dag van vandaag is er eigenlijk steeds van uitgegaan dat dat een ondernemersrisico was. En wij vinden dat eigenlijk helemaal niet. Want de waardedaling die in bepaalde perioden is opgetreden in het gebied is heel groot en die is wel erkend voor woningen, maar nog steeds niet echt voor bedrijfspanden. Hmm. En daar wordt nu wel aan gewerkt, maar het heeft wel heel lang geduurd. Oftewel, vanaf 2013, 14, 15 is dat gewoon niet geagendeerd geweest. Gewoon al en dat is verdrietig. Tien en dat jaar is niet gehoord. Oneerlijk. Eigenlijk. Nee, daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het op neer. En dat geldt dus voor heel veel ondernemers die nog steeds aan het werk zijn. Die komen tekort en die zijn veronachtzaamd. En dat is gewoon niet fair en niet correct. Want als u het niet wil zeggen, moet u het niet doen. Hè? Om wat voor soort bedragen gaat het dan? Nou, bij ondernemers praat je al gauw. En dan is het niet. Maar bij ondernemers gaat het meestal over grotere bedragen. Ja. En in sommige gevallen is dat gewoon zijn dat meerdere tonnen. Ja, en dat is dan precies. Kan gewoon 4 ton verlies leiden. Dat is precies de reden waarom het natuurlijk geen onderwerp is. Nou, precies, precies. En dan is het natuurlijk veel makkelijker om te zeggen dat... misschien meneer Rutte noemt dat allemaal ongemakkelijke nevenschade, geloof ik. Maar wij vinden nog steeds dat dat nevenschade is die eigenlijk wel vergoed moet worden. Nou, zat u bij het debat op de tribune? Ja. U heeft er is niet naar u... U werd niet gehoord, maar u heeft wel geluisterd. En u heeft geluisterd naar het debat. En wat is het eerste wat bij u naar boven komt als ik daarna vraag wat u daaraan overhoudt? Nou, daar hou ik vooral. Het woord onluisterend komt vooral boven. Er was sprake bij onze minister-president van een volstrekt gebrek aan. Aan interesse, gebrek aan. Aan betrokkenheid. Hij veinst steeds betrokkenheid. Hij veinst te willen werken aan iets. Maar hij zit voorlopig. Alles wat te maken heeft met vertrouwen in Groningen, zit hij verschrikkelijk in de weg. Hij heeft, wat ons betreft, de parlementaire enquêtecommissie afgelopen dagen geschoffeerd. Hij heeft Kamerleden geschoffeerd. Ja, als wij het samenvatten, dan vinden wij eigenlijk dat hij het ambt niet langer waardig is. En waarom zegt u feinst? Op basis waarvan zegt u feinst? Nou, hij roept al door dat hij zo betrokken is en dan komt hij en dan roept hij weer excuses en dan, nou, dan drukt hij op een knopje. Dan heeft iemand om hem heen kennelijk gezegd van god, doe nou net even alsof je geïnteresseerd bent. En dan zet hij een glimlach op en hij kijkt betrokken. En dan zegt hij, ik vind het allemaal vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ik ga er wat aan doen. Maar ja, zodra hij weg is, is hij het kwijt. En die indruk wekte hij al jaren. Maar die hebben we afgelopen dagen bevestigd gezien. En dan heeft hij echt wel alle glans, alle respect is weg. Ja, Jur Peppels is de redacteur van het programma. Die sprak deze week ook Suzanne Topp, ex-secretaris van het Groningen Gasberaad. Ja. En zij schreef ons, en ik citeer, eerlijk gezegd is het op verschillende niveaus nauwelijks te bevatten wat hier gebeurt, of misschien beter niet gebeurt. De deceptie is enorm. Wat moet je er verder nog van zeggen? Ik weet het even niet meer. Herkent u dat gevoel? Ja, zeker. Dat herken ik. En wat doe je daaraan? Want kijk, je wil een gevoel weer natuurlijk een bepaalde richting geven, zodat het gevoel weggaat. Of dat in ieder geval beweging komt, dat er een soort van verbetering komt. Heeft u op basis van wat u gehoord heeft, misschien niet bij Rutte, maar misschien wel bij staatssecretaris Veilbrief, nee, gehoord waarvan u denkt van nou ja. Ja, kijk, wij zijn, nou, ze zeggen wel eens nuchtere Groningers. Wij zijn emotionele nuchtere Groningers. Want die emoties zitten er wel degelijk. En de frustratie zit er. En de teleurstelling zit er. Ja, hoop heeft tot nu toe in heel veel situaties geleid tot uitgestelde teleurstelling. Dus ook daarvan was van de week sprake. Maar je hebt, maar we hebben ook te maken met een werkelijkheid waarin meneer Veilbrief, vanaf dat hij aangetreden is in deze regio, nooit beloftes heeft gedaan die hij niet kon waarmaken. Nooit beloftes heeft gedaan waar hij niet op terugkwam. Nooit afspraken gemaakt die hij niet waar kon maken. En we hebben op dit moment dat als werkelijkheid aanvaard. En wij zijn vooralsnog, gewoon, wij gaan met hem verder. En hij heeft van de week nog een keer toegezegd dat hij voor ons de nationaal coördinator is en dat hij alles zal doen om recht te zetten wat rechtgezet moet worden. Eigenlijk ligt, als ik u zo hoor, de lat ligt eigenlijk heel laag. Het feit dat hij dus geen beloftes doet die hij niet nakomt, dat is eigenlijk al Champions League. Ja, kijk, hij heeft nu beloftes gedaan waarvan wij er vooralsnog van uitgaan dat hij die wel nakomt. Hmm. En we zullen daar zelf nog heel scherp aan de wind moeten varen om precies te weten dat dat wat er staat, wat dat betekent voor de gedupeerde inwoners. Hmm. En wat wij veel zien is dat dat wat in het gebied moet gebeuren en daar waar bestuurders mee bezig zijn, dat zijn eigenlijk twee parallele stromen. Het gebied heeft toekomstperspectief nodig. Het gebied heeft nieuwe kansen nodig. Het gebied is veronachtzaamd. Maar gedupeerden hebben andere energie nodig, hebben een andere prioriteit en hebben andere behoeften. En die twee stromen moeten parallel bestuurd worden. En daarvan verwachten wij dat meneer Veilbrief vooral zich richt op het oplossen van de problemen van gedupeerden, snel en effectief en zonder gedoe. En dat verder de regering en het Kamer zich bezighouden met dat wat nodig is in de besluitvorming voor het gebied. En daar hebben wij bestuurders voor. En daar hebben wij daar gelden andere regels. Dat is dat is gewoon business as usual. Maar het oplossen van problemen van gedupeerden, dat vraagt een heel andere benadering, een andere aanpak. En vooral heel veel versnelling en heel veel verandering in de traditionele en gebruikelijke rituelen. Want alles wat ambtelijk ritueel wordt opgetuigd, dat past niet bij deze crisis. En dat hebben we de afgelopen 10 jaar gemerkt. En daar zijn mensen heel moe, moedeloos en uitgeput van geraakt. Yvonne Morsel. En dat moet stoppen. Nou, ik snap het. Yvonne Morsel, dank u wel. Bestuurslid van de Groninger Bodembeweging. Ik was geen bestuurslid meer, hoor. We'll be right back. 'cause I'm so open. Zijn concerten kwamen deze hele week voorbij op social media, vooral op Instagram. Harry Styles met Golden. En dat zijn zijn laatste tonen. Nou, niet ooit hoor, maar gewoon voor nu. De FBI waarschuwt voor sextortion aanvallen, waarbij AI naaktfoto's gemaakt worden door foto's te gebruiken die mensen zelf openbaar op hun social media plaatsen. De Amerikaanse Veiligheidsdienst ziet een stijging van het aantal gevallen waarin dit gebeurt. Dave Maasland is cybersecurity expert en CEO van EZ in Nederland. Jij twitterde erover, over die FBI Dave, over die waarschuwing. Voor een rising trend zorgt dat, zeggen ze. Ja. Bijzonder verhaal of niet? Waarom is dit zo'n bijzonder verhaal? Vertel even. Nou, het is natuurlijk bijzonder omtrent de timing. Iedereen praat over ChatGPT, kunstmatige intelligentie, zowel goed als slecht. Alleen het gaat dan natuurlijk al heel snel over dingen als, nou, misschien wordt AI wel slimmer dan de mens en ja, we gaan er allemaal aan. En dat vind ik een relevante discussie, maar wat mij betreft wat meer in de toekomst. Ik zie die risico's natuurlijk heel erg op de korte termijn. En daarom vond ik dit nieuwsbericht zo interessant. Sowieso, de FBI waarschuwt natuurlijk hier niet zomaar voor. Maar op korte termijn hebben we het natuurlijk mee te maken dat straks van onze kinderen, van onszelf, ja, dat met een paar foto's, ja, er straks naaktbeelden van ons kunnen verschijnen die wij misschien wel herkennen dat ze niet echt zijn. Maar ja, voordat die heel het internet over zijn gegaan, misschien wel. Dus ik denk de impact, de timing en het feit dat de FBI waarschuwt, ja, dat dit echt een bericht is waar we ons echt bewust van moeten zijn dat dit kan. Nou, in Nederland had je WNL-collega toenmalige Wilmoet Seidsma. Er werd toen een ja, deepfake video van gemaakt. Luister maar even mee. Maar niet zomaar een deepfake pornofilm. Ik speel dus in een film die ik nooit gemaakt heb. Mijn hoofd is geplakt op het lijf van een actrice in een seksvideo. Bijna 10 minuten lang lijkt het alsof ik naar mezelf kijk. Harre is ook op gereageerd. Fijn dat ze eindelijk haar mond houdt. Super. Ja, het is een fragment uit Wilmoet en de Sexfakes. De man die het nep pornofilmpje heeft gemaakt is aangehouden. Hij werd wel weer een dag later vrijgelaten. Een 38-jarige ja, Amersfoorter is er, die door de politie ook is verhoord. Dit soort zaken, dus dit gaan we in de toekomst meer zien, zegt de FBI. Niet alleen in Amerika, maar dus ook in Nederland. Ja, ik denk dat de waarschuwing ook voor ons allemaal is. Dat wat je nu ziet in de afgelopen maanden gebeuren, dat dit soort programmaatjes om dit te doen, dat dit gewoon steeds beter beschikbaar komt op ondergrondse markten, et cetera. Dus dat veel meer mensen hier toegang toe krijgen. We zien sowieso een verschuiving van traditionele criminaliteit naar digitale criminaliteit. Dus niet alleen zal dit gebruikt worden voor wraak of mensen die elkaar iets vervelends willen aandoen, maar gewoon keiharde criminelen die hier misbruik van gaan maken. En wat je dus nu ook ziet gebeuren is dat ze mensen afpersen. En dat om mensen maar af te persen, mensen echte beelden terug moeten sturen om te voorkomen dat ze niet worden verspreid. Ja, zo gaan mensen natuurlijk deze hele cyclus in. Als je de aantallen hoort, Humberto, 7000 aangiften, waarvan 3000 slachtoffers en meer dan 10 zelfdodingen aan de hand van dit soort praktijken. Dus dit is niet onschuldig. En we staan gewoon op het punt dat straks alles wat we zien zou potentieel nep kunnen zijn, gegenereerd kunnen zijn. En ja, daarom vind ik gewoon die aandacht zo belangrijk. Wat waren die cijfers, Dave? Waar komen die vandaan? Die komen bij de FBI zelf. Dus die de bericht naar buiten hebben gebracht, hebben ze aangegeven dat dit de cijfers zijn waar ze het over hebben. In 2022 dus 7000 meldingen. En alleen al in 2021 zou er $8 miljoen zijn omgegaan in dit soort scams om elkaar op te lichten. Ja, en we weten helaas dat alles wat goed is ook overkomt waaien uit Amerika. Maar ja, dat dit soort trends natuurlijk, dat zal ons niet bespaard blijven. Dat zien we natuurlijk in het voorbeeld van Wilmoet. Nou is zij natuurlijk bekend en zijn mensen daar in het begin misschien extra mee bezig geweest. Maar ja, we gaan dus een periode in waarin straks iedereen op schaal op zo'n manier dit gedaan kan worden. En ja, nogmaals, ik denk dat voor nu het echte, tussen aanhalingstekens, gevaar is echt van kunstmatige intelligentie. Wat is het verdienmodel met zo'n filmpje, Dave? Is het verdienmodel, als jij niet dit, dan maak ik bekend dat? Exact. Het is echt op grote schaal. Het FD heeft er nog een heel artikel over, cyberslaven. Dat moet je soms voorstellen dat honderden mensen dit hele dagen aan het doen zijn. Een slachtoffer bedreigen. Het begint vaak met een berichtje in je inbox. Instagram, WhatsApp. Wij hebben beelden van jou. Kijk, hier. Nou, dan zie je je eigen hoofd ergens op in een rare positie. Je moet nu dit betalen. Je moet nu deze cadeaukaart overmaken. Zo witwassen ze het vaak. Zo'n Apple iTunes kaart of iets anders. Doe je dit niet, dan plaatsen we een foto online. En ja, omdat ze veel foto's hebben, ja, dan gooien ze er eentje op Twitter of ergens anders. Of maken ze een Instagram-account na. Alles, zeg maar, om daadwerkelijk. Het is echt gewoon oplichting en afpersing eigenlijk. Gewoon keiharde chantage. Wat kunnen we er tegen doen, behalve dat we er ons bewust van moeten zijn? Ja, normaal heb ik altijd wel wat hippe tips voor je. In dit geval wordt dat heel lastig. Kijk, je kan moeilijk zeggen, mensen, stop met social media. Ik denk dat het begint dat we mensen vertellen dat dit kan. Ik denk dat we daarna belangrijk is dat men weet, praat hier alsjeblieft over. Want als je dit niet meldt en je gaat met zo'n iemand in gesprek, doe dat nooit. Ga nooit met ze in gesprek, want ze willen heel snel door naar het volgende slachtoffer. En er zijn sites waar je, als er beelden online zijn, die offline kan halen. En ik denk dat dat voor nu het enige is dat we kunnen doen. Maar vooral, Umberto, dit soort onderwerpen, heel blij mee dat mensen nu weten dat dit kan en dat we daar aandacht voor schenken. Dankjewel, Dave Maasland. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, Marcella Mesker volgt de halffinale op Roland Garros tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. En Alcaraz heeft het moeilijk, of valt het mee? Nee, hij staat een break achter. Het is 4-1 na 21 minuten spelen voor Novak Djokovic. Ja, de man met 22 Grand Slam titels achter zijn naam, die komt geweldig scherp uit de startblokken. Hij serveert zo scherp als een mes. En Alcaraz, ja, ik zei het al, dit is een wedstrijd waarin Alcaraz toch licht favoriet is. Hij is de nummer 1 van de wereld. Hij heeft het beste voorseizoen. Hij is onverslaanbaar op gravel. En Djokovic, ja, ontspannen, scherp, geconcentreerd, speelt geweldig. Zijn beste tennis uit het toernooi. Maar goed, het zijn pas 5 games. Laten we even wachten tot die jonge Spanjaard wat loskomt. Een beetje de ontspanning gaat voelen in zijn slagen. En met name die voorhand. Maar voor de wedstrijd belooft dit natuurlijk veel goeds. Dat de start voor Djokovic in de hitte van Parijs, want het is daar tegen de 30 graden. En dat is zwaar als het lang gaat duren voor een 30 of 36-jarige. Dus wat dat betreft is de start voor Djokovic perfect. Hij leidt dus met 4-1 tegen Carlos Alcaraz. Marcella, ik zie bij Roland Garros gewoon strandstoeltjes. En kijkend naar de wedstrijd. Ja, maar dat is altijd wat. Er kunnen natuurlijk maar een stuk of 15.000, 16.000 mensen op dat centercourt. En dan hebben ze hele grote schermen op mooie pleinen. Het plein van de vier musketiers, de legendarische Franse tennissers uit de 20e jaren. Ja. Vorige eeuw, schitterend gebied daar. Het is natuurlijk mega groot. Het is een super event. Komen 35.000 mensen per dag. En die passen niet allemaal in het stadion. Dus die volgen het in heerlijke, lekkere strandstoeltjes. Stokbroodje, kaasje, flesje wijn ernaast. Kijk. Is ook een manier om het mee te maken, hoor. En het mooiste om het te volgen is natuurlijk, als je gewoon geen beeld hebt, dat je jouw stem hoort en met jouw commentaar bij deze heerlijke wedstrijd, Marcella Mesker. Ja, sorry, die gooi ik er even uit. Oké, dankjewel. Ik hoor je straks weer. Yo. Ik ben vuur, jij bent water. Et comme toi je suis fou, gek en puur niet te platen. En toch wil ik naar je toe, salut comment tu t'appelles. C'est ça mon nom, c'est Leila, tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir, voor mij geen au revoir. Je suis différent, ben en charge. Je perds tout, disais 1, 2, 3. gewoon door mijn bloed. Incroyable, niet te geloven. Hoe het van fataal dat doet. Alles gaat op en neer. Verlies mezelf nog een keer. Encore une fois, je te salue. Déjà, déjà, déjà vu. Un, deux, trois, ik wil je hier ce soir. Voor mij geen au revoir, mon nez. Hey, hey, hey, hey, la. Neem me met je mee. Meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, Ricardella, oh Leila. Yeah. Hij is jong, hij is talentvol, hij is kloot met Leila. En Arjan Dwarshuis vindt het helemaal niks. Ja, blij dat ik het wel leuk vind, Arjan. Ja, ja, ja. Straks Willem Hinskens. Hij duikt in de podcast Klappen in het Verleden naar 30 jaar geleden. Toen werd hij als 13-jarig jongen in elkaar geslagen. Hij ging op zoek naar de daders. Inmiddels heeft hij er eentje gevonden en gesproken. En Arjan Dwarshuis over de wonderenwereld van vogels. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Maar niks ampersen. Volgens president Poetin zijn de tactische kernwapens die Rusland heeft verplaatst naar Belarus vanaf volgende maand inzetbaar. Hij zei dat na een overleg met zijn Belarussische collega Lukashenko. Rusland hoopt met de tactische kernwapens te bereiken dat de westerse militaire steun aan Oekraïne niet verder wordt uitgebreid. Het Openbaar Ministerie wil dat de verpleegkundige die patiënten zou hebben gedood weer de cel ingaat. De raadkamer van de rechtbank in Assen besloot vorige week om de man vrij te laten. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in beroep. De man is nog wel altijd verdachte. De Franse president Macron heeft de gewonden bezocht van de steekpartij gisteren in Annecy. Een asielzoeker uit Syrië stak in een park een volwassene en vier kinderen neer, onder wie één uit Nederland. Volgens premier Borne is hun toestand stabiel. Oudschaatster Barbara Delor is de nieuwe presentator van Nederland in Beweging. Ze is de opvolger van Olga Commandeur, die 23 jaar lang het gezicht was van het programma, maar in april bekendmaakte dat ze ermee stopt. Oh, wat goed zeg, Barbara Delor. Nu gaan we dus lekker zien gimmen in de ochtend. Ben jij een beetje fit, Helene, eigenlijk? Ik ben behoorlijk fit, denk ik, ja. Echt? Ja, zeker. Wat ja. Doe jij dan? Ik loop hard, iedere dag. Dus, iedere dag? Ja, dus ik ben denk ik wel fit genoeg. Hoeveel loop jij? Nou ja, dat verschilt per dag. Maar soms 10, maar ook wel eens 20. Dus, zo! Ik vond mezelf wel... Afgelopen week heb ik 20 kilometer gewandeld. Gewoon ja, nou, maar dat schijnt veel beter te zijn nog. Hè? Oh, nou ja. Sorry dat ik je naar je dit allemaal vraag, Helene. Maar ik moet eigenlijk gewoon alleen vragen. Er is verkeersinformatie met Helene de Geest. Ja, dat is een heleboel. 440 kilometer file staat er inmiddels. Het meeste daarvan staat in de zuidelijke helft van het land. Onder andere door een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en Knappend Ketelplein ook ruim een half uur oponthoud. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Er zijn twee rijstroken dicht richting Almere. Vanaf Amsterdam-Tuindorp is de vertraging een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef is de vertraging ruim een uur door een aanrijding. En ook op de A50 richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 3 kwartier tijdverlies. NPO. Dit is tot 4 uur. We gaan het hebben over een verhaal met een gast die hier eerder is geweest. En dit is eigenlijk een vervolg op dat verhaal. Even kort, Willem Hinskens. Hij werd als 13-jarige jongen in elkaar geslagen door een groep leeftijdsgenoten in Deventer. Nu, 30 jaar later, gaat hij in zijn podcast Klappen samen met journalist Harmen van der Veen op zoek naar de daders. Je hebt dat toen verteld hier, Willem. Ik heb toen tegen je gezegd, oké, je gaat op zoek naar de daders. Als dat lukt, kom dan terug. Voordat we naar het vervolg gaan, toch nog even samenvattend. Er was geen enkele aanleiding om jou in elkaar te slaan. Klopt. Je hebt er eigenlijk lang last van gehad. Ja. En misschien zelfs nog steeds. En ja. Misschien moet je nog wel even in herinnering halen waarom je per se naar die daders op zoek wilde. Want het is 30 jaar geleden. Nee, er was geen enkele aanleiding. Ik heb vorige keer verteld, ik stond te vissen met mijn broertjes en een vriendje. En er kwam een groep en die namen me te grazen. Ik kende ze niet. Ik wist niet waarom ze het deden. Er was geen enkele aanleiding. En waarom wilde ik dat nou graag doen? Omdat ik toch best wel vaak nog filmpjes zie van jongeren die hetzelfde gebeurt. En wat ik dan eigenlijk zie is mezelf. En dat was 3 jaar geleden in Gorinchem. Was er een filmpje van een jongen op een identieke plek. Ja, dat was alsof ik mezelf zag lopen. En toen merkte ik dat me dat heel veel deed. Iedereen kijkt naar die filmpjes vol afschuw en vindt dat heftig. Maar met mij doet dat echt wel meer. En toen dacht ik, hier moet ik nog iets mee. En toen besloot ik, ik ga toch eens kijken wat ik nog kan vinden van in politiedossiers of bij de rechtbank. Daar begon een beetje mijn zoektocht met de eerste vonnissen die ik vond. De namen die daarop stonden. Want die jongens van toen zijn wel aangehouden, naar aanleiding van jou. Ja. Las je in die vonnissen? Dat ze veroordeeld waren. Dat ze niet alleen voor mijn mishandeling veroordeeld zijn, maar ook nog voor 2 anderen. Dat ze stevige straf hebben gekregen, geldboetes. Wat voor straffen? 750 gulden was dat toen nog betalen. Tuchtschool. Ik geloof de kortste tuchtschoolstraf was 3 maanden. En eentje geloof ik ook 1,5 jaar. Ze moesten slachtoffer in beeld cursus volgen. Dus om het perspectief van een slachtoffer beter te leren begrijpen. Dus dat waren best pittige straffen. Hoe heb je de zoektocht naar die daders van toen aangepakt? Nou, ik ben dus begonnen met, eigenlijk bij de politie is de vraag van, heb je nog een dossier? Nou, dat was al heel, heel snel bleek dat dat niet zo was. Dat bureau was inmiddels ook afgebroken. Dus dat was al heel snel een doodspoor. Toen heb ik mij gemeld bij de rechtbank in Zwolle. En heb ik gevraagd, hebben jullie misschien nog iets? Nou, die hebben daar iemand die dan voor je aan de slag gaat en in de systemen gaat kijken. En toen kreeg ik eigenlijk vrij plotseling op de deurmat een envelop zonder al te veel toelichting, maar met daarin 3 vonnissen. En daarin stonden dus 3 namen met geboortedata, met adressen van toen, de straffen. Maar ook de rechter die de veroordeling had uitgesproken. De data waren heel belangrijk, want daarmee kon ik vervolgens naar het Deventer Archief, om daar in het archief van het Deventer Dagblad de nieuwsberichten erbij te gaan zoeken. Nou, daar kwam ik weer namen tegen van een buurtwerker die van alles over die mishandeling had gezegd. De politie die opsporingsberichten had doen uitgaan. Dus langzaam verzamelde ik zo allerlei informatie. Laten we even luisteren naar een stukje uit een telefoongesprek. Die had met, niet zijn echte naam trouwens, Patrick. Je noemt hem zo in de podcast. Ja. Jouw stem is wel echt van dat moment. Maar de stem van Patrick is opgenomen door een stemacteur. Goedemiddag, je spreekt met Willem Hinskens. Hallo. Hallo. Hi. Ik heb jou de afgelopen weken een paar keer gemaild met misschien een wat gek verzoek. Ik weet niet of je die mailtjes gezien hebt. Ja. En ik kan heel goed begrijpen dat wat rare mails misschien voor je zijn geweest. En dat je denkt, waar komt dit opeens vandaan? Ja. Maar ik hoopte eigenlijk een keer met je te kunnen praten, als je dat oké vindt. Ja, weet je wat het is? Ik heb het voor mezelf afgesloten en ik wil niet weer wonden gaan openhalen, dat soort dingen. Empathisch, Patrick. Ja. Hij heeft het afgesloten, dus jij kan de tyfus krijgen. Ja, het gesprek gaat nog verder. Dus gelukkig was dat niet zo, maar je merkte wel... Dit was een beetje een korte samenvatting van mijn kant. Maar je merkt wel dat hij direct wel een beetje in het defensief zat. Laten we even verder luisteren. Ja. Ik kan me dat wel herinneren. Vroeger ik was jong en ik liep mee. Het is gewoon een stommie tijd geweest. En kijk, jij was gewoon... Ja, jij was op dat moment, was jij gewoon de pisang. Willekeurig slachtoffer was jij. Ja. De pisang. Ja, wat voelde je tijdens het hele gesprek eigenlijk? Adrenaline. Het gierde door mijn lijf. En ik was met van alles eigenlijk bezig. Om hem aan de lijn te houden, om te zorgen dat het een open gesprek zou worden. Had je zichzelf voorgenomen dat het een open gesprek moest zijn, niet oordelend? Nou, ik, ik, Ik dacht, toen ik vorige keer hier zat en jij nodigde me uit van kom een keer terug als je me spreekt. Ik denk, nou, dat gaat nog maanden duren. Weet je, ik had die mails verstuurd en ik kreeg maar geen reactie. Herinnering gestuurd, geen reactie. Ik denk, ik ga eens bellen. Nou, misschien word ik weggedrukt of iemand die hem er direct opgooit. Dus ik had me ingesteld op eigenlijk een traject dat heel lang zou gaan duren en wel eens heel teleurstellend zou kunnen gaan eindigen. Maar opeens had ik hem aan de lijn. Hmm. En weet je, hij was wel, ik voelde wat natuurlijk. Ja, schrik weet ik niet, maar wel iets van een defensieve reactie. Maar tegelijkertijd wilde hij ook wel praten. Ja, en hij zei, niet op in ieder geval. Dat is goed. Nee, en ik was dus heel erg in het gesprek bezig met, zoals je hoort in het gesprek, ik begon met, kan ik hem uitnodigen om een keer af te spreken? Nou, ik voelde al wel vrij snel, dat gaat niet lukken. Maar laat me dan in ieder geval in dit gesprek een paar dingen gevraagd hebben om te kijken of dat in ieder geval een paar antwoorden geeft op de vragen die ik had. Ik heb nog één fragment waarin hij vertelt over de straf die hij heeft gehad. Ja, weet je wat het is? Wij moesten binnenblijven, hè, van onze ouders. Ja. Ik weet niet of je dat ook hebt meegekregen. Nee. Wij moesten toen in vakantietijd 6 weken binnenblijven. En wij moesten brieven schrijven aan elkaar. Ja. Ja, serieus. Onze ouders hebben er echt kort opgezeten, hoor. Echt waar? Ik moest de krantenwijk gaan lopen, verplicht om die 250 gulden geldboete te betalen aan jou. Hoe interpreteer je dit? Van? Ja, dit fragment is een beetje van, ik was ook een soort slachtoffer. Ja. Dat is eigenlijk jouw schuld dat er binnen moest blijven. Niet, maar het doet mij wel weer goed om te horen dat het in dat huis niet stilletjes voorbij is gegaan. En dat zijn ouders hem stevig aangepakt hebben. Dus dat vind ik prettig om te horen. En kijk, in dat fragment daarvoor, als hij zegt, jij was gewoon de piesang. Daar zit voor mij natuurlijk wel heel veel in. Want je bent jong, ik was een beginnend puber, zeg maar. Weet je bent zoekend een beetje in het leven en in het ouder worden. En er verandert al zoveel. En zoiets maakt je dan ook gewoon heel onzeker. Je had jezelf verwijt dat misschien, wat had je anders kunnen doen? Ja, weet je, had ik geen coole kleren aan? Of deed ik iets geks? Of wat straal ik dan uit? Weet je, dat soort vragen krijg je allemaal. En hij brengt het terug tot iets heel plats. Maar het is ook gewoon heel plat. Ik heb in dezelfde aflevering spreek ik ook met een socioloog. En die vertelt dat ook. Dat is Don Wenink van de UvA. Hij zegt ook, ze sollen met je, ze vernederen je. En het is super plat. En dat is wat het is. Je hebt één van de daders nu gevonden en gesproken. Ja. Ga je ook nog zoeken naar de andere? Ja. Hoe ver ben je daarmee? Ook daar heb ik eerste berichten gestuurd. Eén dader is voor mij in mijn beleving altijd de hoofddader geweest. Dus ik denk dat ik daar nog wel echt een, misschien iets ander perspectief of iets ander verhaal zou kunnen halen. Kijk, wat ik waardeer aan deze jongen is, hij heeft de telefoon opgenomen, hij heeft me te woord gestaan. Hij heeft een paar dingen gezegd die van waarde voor me zijn geweest. Dus stommiteit, jeugdzonde, ik had nooit moeten doen, kon ik de tijd maar terughalen. En iets zeggen over het waarom, zonder dat er eigenlijk een groot waarom is. En bij die hoofddader, daar zou ik nog wel willen kijken van, er zit geen diepe motivatie achter. Maar hoe ben je nou tot zoiets in staat? Dat is natuurlijk nog wel interessant om hem te vragen. Zeker omdat die socioloog ook zegt van, vaak zijn het ook jongeren die zelf met geweld in aanraking zijn gekomen. En die vraag hoop ik hem ooit te kunnen stellen. Willem Hinskens. En de podcast heet Klappen. Is te horen op de site van het AD en in de bekende podcast-apps. Dankjewel, Willem. Dankjewel. Goed, we gaan naar nieuws via de NOS. Er is een einde gekomen aan een lange juridische strijd over de Krim-kunstschatten die in een museum in Amsterdam liggen. De Hoge Raad besloot vandaag dat de museumstukken terug moeten naar de staat Oekraïne en dus niet naar musea op de Krim. Advocaat Michiel van Leeuwen stond de Krim-musea bij in de eerste procedure bij de rechtbank. Misschien is het wel goed om uit te leggen, confrère, hoe dat zit met die Krim-kunstschatten. Ja, het is een probleem dat is ontstaan in 2014, toen 4 musea op de Krim een overeenkomst hebben gesloten met 2 musea in West-Europa, het Landesmuseum in Bonn en het Allard Pierson Museum in Amsterdam, om de bijzonderste van hun archeologische vondsten tentoon te stellen in Amsterdam. Dat was begin 2014. Enkele maanden later viel Rusland de Krim binnen, annexeerde dat. En toen stonden die objecten in Nederland. En de musea op de Krim die zeiden, dat kunnen wij ook niet helpen wat hier gebeurd is, maar we willen graag onze stukken terug. En het Allard Pierson Museum, die had ze en die moest erkennen. Ja, ik heb een overeenkomst met die musea, dus in principe moet ik dat teruggeven. Maar ja, de Oekraïne die zegt intussen, dat is van mij, want de hele Krim was van mij. En dat die is afgepakt, kan ik niks aan doen, zeiden ze toen. Maar die stukken, die moeten naar Kiev. Dat was het probleem. Ja, en nu heeft de rechtbank gezegd, dat is een valide punt. Dus die stukken moeten terug naar Kiev. Ja, dat is nu in drie instanties. De rechtbank had dat al gezegd. Ja. Het Hof, het gerechtshof heeft en de Hoge Raad nu ook. Dat ook gezegd. En nou de Hoge Raad ook, ja. En wat voor objecten gaat het precies over? Ja, het zijn eigenlijk archeologische vondsten. Die musea die gaan over de bewogen geschiedenis van de Krim als schiereiland in de Zwarte Zee. Het werd wel eens het goud van de Krim genoemd, maar dat is een beetje overdreven. Er waren wel wat gouden objecten bij, maar het zijn archeologische schatten die je eigenlijk alleen in hun context of waarde kan schatten. Er waren een paar gouden objecten bij, maar die waren al terug naar Kiev. Want die kwamen niet van de Krim, die kwamen direct van een museum uit Kiev. Zijn ook meteen gewoon teruggegaan. En de overige objecten, het zijn sieraden, allerlei. Er zitten grafzerken bij die heel bijzonder zijn. En er is ook een lakdoosje dat ooit vanuit China naar de Krim is vervoerd en daar in een graf terechtgekomen en daar een hele lange tijd gelegen en opgegraven, heel mooi gerestaureerd. Dus bijzondere objecten voor de liefhebber die belangstelling wekken voor de bewogen geschiedenis van de Krim. Dat was het doel van de tentoonstelling en nou, dat is gelukt. Moeten door dit arrest van de Hoge Raad, moeten de stukken dan nu meteen terug of is dat duidelijk of is het nog onduidelijk? Nou, in principe is dat wel duidelijk. Dit is gewoon een einduitspraak. Dus de Nederlandse rechter heeft geoordeeld en de stukken zijn hier. Dus het is nu verder aan de feitelijke houder van die stukken. Dat is het Allard Pierson Museum. En de Oekraïne die een voor haar gunstig eindarrest in handen heeft om dat verder te regelen. Je zou kunnen zeggen dat dat via een executie zou moeten in de zin van een beslag en betekening. Maar als het Allard Pierson gewoon zegt, nou ja, de rechter heeft gesproken, hier is het. Ja. Dan mogen ze dat samen afwikkelen. Dank u wel, advocaat Michiel van Leeuwen. Ja, we hoorden het geluid, Roland Garros. Volgens mij, Marcella, is het nu even niet. Maar volgens mij is het razendspannend, of niet? Marcella Mesker, Djokovic, ja. Alcaraz, halffinale Roland Garros. Ja, ze zitten nu even op hun stoeltje te rusten. En dat is nodig ook, want we hebben zo even de zevende game van de eerste set gezien die bijna een kwartier duurde. Wat een kansen had Carlos Alcaraz daar. Drie breakpoints op de service van Djokovic. Maar de ervaren Serviër trekt de game eruit, houdt dus een breakvoorsprong en leidt met 5-2. Alcaraz komt er iets beter in zijn spel, maar je ziet de frustratie, je ziet toch dat hij wat gespannen tennist. Het is de eerste grote test, de eerste grote tegenstander. Want hij heeft alles zo makkelijk gewonnen dat ja, hij is een beetje de weg kwijt. En ik zei van, dit is misschien de eerste wedstrijd of een van de weinigen in de carrière van Djokovic dat hij de druk niet voelt. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Alcaraz voelt spanning. Alcaraz voelt druk. Alcaraz voelt dat hij hier in Parijs kansen heeft. En dat beperkt hem nu in zijn spel. Laat nog niet het beste tennis zien. Staat dus een break achter. 5-2 eerste set voor Novak Djokovic. I wanted it that way. Deze band heeft zo'n ingewikkelde naam eigenlijk. Backman Turner Overdrive. Het nummer is You Ain't See Nothing Yet. Dit is veel eenvoudiger. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Hoe heet dat woord, Arjan? Mimicry. Mimicry. Dat is het nadoen van anderen. Mimicry. Ja. Is dat een groot verschijnsel bij de vogels? Daar komt ook meme-speler van nadoen. Oh. Tenminste. Mimicry. Ja, maar dat doen vogels veel. Sterker nog, het zijn de koningen van van de mimicry. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de papegaai die napraat. Die niet jou praat. Dus niet dat hij jou verstaat, maar hij praat papegaaitje na. Okay. Maar ik dacht eerst even uitleggen waarom doen vogels überhaupt? Waarom imiteren ze? Dus, en de reden daarvoor is heel simpel. Het is in jouw repertoire, hoe breder jouw repertoire is, hoe meer omgevingsgeluiden jij daarin verwerkt. Tenminste, dat geldt voor sommige soorten. Hoe aantrekkelijker jij bent voor een partner. Zo is het heel simpel. Eigenlijk is de mimicry-vaardigheid zegt iets over je fertiliteit. Precies. En bijvoorbeeld ik ga zo een paar soorten bespreken. Die laat ik straks horen. Spreeuw en bosrietzanger bijvoorbeeld. Dat is echt een evolutionair proces. Dus de bosrietzanger of de spreeuw die heel goed kan imiteren. Ja, die heeft meer kans. Een heel klein percentage meer kans dan een andere spreeuw of bosrietzanger om jongen groot te brengen. Die is net wat succesvoller. Dus over een proces van hele lange tijd gaan ze steeds complexer zingen, steeds meer imiteren. Dus net als de paradijsvogels die steeds mooier eruit gaan zien, steeds mooier gaan zingen. Maar ik dacht eerst even, waarom kunnen vogels nou zo mooi zingen? Want vogels die kunnen veel complexere geluiden maken dan zoogdieren. Ik bedoel, de beste mensenzangers halen het niet bij een bosrietzanger bijvoorbeeld. Ja. De reden is de structuur van of de membranen waarmee ze dat geluid maken. Want wij hebben boven, vlakbij achterin onze keel, hebben we strothoofd en stembanden. En die gaan trillen en maken we geluid. Vogels hebben een serinx. En dat soort, moet je zien als een soort geluidskastje eigenlijk. Net boven de longen, onderaan de luchtpijp. Dus het zit veel meer in een borstkas. En daarbij bestaat het uit twee delen. Twee pijpen in plaats van één. Dus wat ze kunnen doen, ze kunnen eigenlijk, ze nemen lucht. Dat happen ze daar langs. Ja. Dat kunnen ze reguleren, de luchtstroom, door het ene deel van de sering en door het andere. En daardoor kunnen ze het zo goed reguleren dat ze twee melodieën door elkaar heen kunnen zingen zelfs. Ah. En ze kunnen dus ook bijvoorbeeld een hoge stijgende toon en een dalende toon door elkaar tegelijk zingen. Dus dat is wat ze zo goed maakt. Dat kan Beyoncé niet. Nee. Het is als een gitarist die een baslijn kan spelen en tegelijkertijd de melodie zo moet zingen. Robin Ford kan dat. En het is ook een beetje het idee van een gitaarsnaar die gaat trillen en zo. Maar ik dacht, ik vertel even een interessant verhaal over mimicry. En ik hou het even dicht bij huis. Namelijk, je denkt aan allerlei een spreeuw inderdaad en een bosrietzanger die heel goed kan imiteren. Maar gaaien, dus gewoon kraaiachtig, kunnen dat ook heel goed. En daar heb ik een heel mooi verhaal uit de eigen omgeving. Heb ik het geluid meegenomen. Ja. Laat ik je even horen. Is het een gaai? Ja, je denkt een kat, maar nee, het is een gaai. En wat doen kraaiachtigen vaak? Ze imiteren predatoren om die een beetje in de war te brengen. Dus ze kunnen ook een miauwende buizerd nadoen en een kekkende havik. Maar dus ook miauwende katten. En zo brengen ze die roofdieren in de war. En zo beschermen ze ook bijvoorbeeld hun jongen. En wat gebeurde er nou? Ik woonde op Vierhoog, op de Vijfstraat in Amsterdam. En met een paar gasten. En daar hadden wij een kat, Cappy de kapitein. En we hadden een dakterras. En die kat, dat was zijn buiten. Dus hij ging dagelijks daar om zijn behoefte te doen. Een tijd lang, een paar maanden lang, een paar keer per week, werd hij daar begroet of eigenlijk gepest door een bende gaaien. Dus die gingen hem, lokten hem naar buiten met het gemiauw van katten. En elke keer, kraaien zijn super intelligent. En zo een kat is heel mooi aangepast op jagen, maar is eigenlijk niet heel intelligent. Dus die trapt daar iedere keer in, die gaat naar buiten. En als een tanteles kwelling zit één gaai tegenover hem, dat zitten dat kattengeluid te maken. En Cappy geagiteerd met zijn staart omhoog. En dan was er een andere guy benaderde hem van achter. En dan op een moment suprême, de apotheose van dit spektakel, werd hij zo in zijn krent gepikt. Dus dit is een mooi verhaal. Maar ik dacht even serieus. De koning van de imitaties in Nederland die wij hebben, is eigenlijk de bosrietzanger. Mm. Dat is een heel leuk vogeltje. Nu kan je hem zien. Hij komt, het is de laatste van alle Afrikaanse lange afstandstrekkers die nu terugkomt. En hij is maar heel kort in Nederland. Dus misschien heeft hij ook dan een heel complexe zang. Omdat hij heel snel een partner moet vinden. Want hij heeft een heel hoog rendement. 65% van de broedsels van bosrietzangers lukt. Dat klinkt laag, maar bij vogels mislukken heel veel broedsels. Die bosrietzanger heeft maar één legsel. Hij moet in één keer toeslaan. Dus wat hij doet, super complexe zang. Hij kan wel meer dan 30 Afrikaanse soorten nadoen. Zo. En meer dan 40 Europese soorten. En dat zijn niet dat hij minutenlang dat doet, maar incorporeert kleine stukjes daarvan. En dan één individuele bosrietzanger kan soms wel 20 andere vogels nadoen. Ja, en wat dichter bij huis, die je ook in de stad kan zien, is bijvoorbeeld de spreeuw. En daar heb ik eentje die kan beatboxen. Oh. Hier zingt hij twee melodieën door elkaar heen. Het is gewoon één spreeuw? Ja, het is één spreeuw. Dus hij doet ook, ondertussen imiteert hij kauwen. Het is een beatboxende spreeuw. Zo goed kunnen vogels dat. En daarmee sluit ik deze aflevering van Umberto af. Je laat ons zitten met de bosrietzanger, de spreeuw en de gaai. Ja, ja. En jij gaat volgende week een hele mooie reis maken. Ja, ik ga er verslag van doen. Ik ga op expeditie naar de Spitsbergen. Op zoek naar ivoormeeuwen, ijsberen. En daar gaan jullie alles over horen. Volgende week eerst naar Suzanne Bosman, voordat je naar Spitsbergen gaat. Yes, is goed. Ciao! Afro Tros, de omroep voor ons. Morgen in de Taalstaat. We maken een reis door de Europese literatuur met Christine Otte. Ze is juryvoorzitter van de Europese Literatuurprijs 2023. Als taalschat de herontdekte gedichten van Anton de Kom. David Kolmer heeft in de Complete Jip en Janneke alle avonturen van deze Nederlandse jeugdicoontjes naar het Engels vertaald. En in Lang leven de Nederlandse taal ontvangen we zangeres Imca Marina. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen met Margriet Vromans van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Wat doet de bekende Rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling. Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. 4 uur.